אמר רב זירא, אמש ראיתי בחלומי את רבי יוסי בר רבי חנינה. אמרתי לו, אצל מי אתה יושב בישיבה של מעלה? אמר לי, אצל רבי יוחנן. ורבי יוחנן אצל מי יושב? והוא יושב אצל רבי ינאי, ורבי ינאי יושב אצל רבי חנינה, ורבי חנינה יושב אצל רבי חייא. אמרתי לו, ורבי יוחנן אצל רבי חייא, למה יושב? אמר לי רבי יוסי ברבי חנינה, במקום שניצוצות אש פורחים ולפידי אש בוערים, איך יכול לבוא שם בר נפחה? כלומר, הוא ימעיט את עצמו עד כדי כך. טוב, שימו לב כמה מעשים יש בעניין הזה של החלומות. החידה עליו השלום כתב בספר החיזיונות לרבי חיים ויטל, שהגידו לרב בחלום, מיום שחרב בית המקדש, שמואל הנביא עליו השלום קיבל אבלות ולא רצה לשבת במקומו העליון. איפה? בגן עדן. והלך למקום אחר, פחות הרבה ממקומו, משום אבלות על חורבן בית המקדש. כך הוגד לחידה. מספרים על רבי בנימין, גזבר בית כנסת של רבנו ארי בצפת, שהוא היה חולה 12 שבועות, ולא היה מרפא. והוא חלם, שבא לבית הכנסת של רבנו ארי, לעלות נר תמיד. הוא מצא את האריזל יושב על מקומו, מכוסה בתלית וטוב תואר. והתחנן אליו רבי בנימין על חוליו. ויאמר האריזל, למה לא תתקן את בית הבית שהגשמים יורדים לבית הכנסת? וחזר ואמר שהוא חולה. עוד פעם אמר לו רבנו ארי, היזהר שלא יבוא שום אדם על המקום ההוא שישב כשהוא בעולם הזה, כי המקום קדוש. ושוב אמר שהוא חולה. ויאמר, תן לי את ידך, ונתן לו מיד ופתח עיניו והתעורר. ורבי בנימין קם מחוליו, וציווה לגלול אבן גדולה על מקומו הקדוש, ותח שם בתית שלא יוכל אף אדם לעמוד שם או לשבת שם חס ושלום. ולאחר מכן תיקן את כל החורים והסדקים שהיה בבית הכנסת. בספר שפתי צדיקים מובא שרבנו אריזל הקדוש גילה את קברו של רבי פנחס בן יאיר, ורצה שם לבנות מצבה. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, כמובן בחלום, שלא יבנה שום דבר, כדי לקיים את מה שנאמר, על גבי חרשו חורשים, וכמה פעמים רצו לבנות כיפה עליו, ולא הצליחו, וכל המשתדל בר מינן. ועתה, יש גל אבנים על קברו, עכשיו, ואומרים שאינו מניח לשום אדם לבנות עליו ציון, כי לא רצה להנות משל אחרים. צריך לדעת, כל מי שאין לו מזוזה בפתחו, או שהמזוזה פסולה, המזיקים שולטים שם ומבהילים אותו על ידי חלומות רעים. עוד צריך לדעת שאדם שחולם הרבה פעמים חלומות רעים, יבדוק את המזוזות שלו או בחדרו או בכלל בבית שלו. למה? לפעמים בעוון מזוזה שהיא לא קשרה, באים חלומות רעים, כמו שאמרנו. בספר חסידים, בסימן תף ממזי כותב, אם אמרו לו אדם אחד בחלום בשורה טובה, או אמר לו אליהו הנביא, או מלאך, זה לא משנה מי, הוא יודע שהחלום הזה חלום טוב, לא יגלה לאשתו, שלא תגלה לאחרים, וכן, אל יאמר את חלומו למי שהוא לא אוהב אותו, אלא לחכם ירא חטא, וכן, אל ישאל עצה משונאו. עוד כותב בספר חסידים, בסימן תתשע"ב, שהמזיקים לא מתגרים, אלא רק במי שמתגרה בהם, כגון שהוא עוסק בשאלת חלום, או שבועות, או כשפים. ולכן צריך האדם לדעת שלא יעסוק בהם ולא יאמר אעשה בשביל פיקוח נפש. והרי כתוב בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ואין לאדם אלא להתפלל לשם יתברך על כל נגע ומחלה ועל כל צרה וצוקה.